آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو ہمارے روزمرہ کے مباحث کا حصہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں اتریں تو یہ پورے معاشرتی ڈھانچے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاس آج ایک انتہائی فکر انگیز تحریر ہے، محمد رفیق طاہر صاحب کا مقالہ، جس کا عنوان ہے علم سے دوری کیوں؟ ہاں، یہ تحریر، مطلب اس کی سب سے خاص بات اس کی زبان ہے، نہایت شاندار اور کلاسیکی اردو جو استعاروں اور تشبیہات سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل، اور ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ اس ثقیل شاعرانہ زبان کے پردوں کے پیچھے جو اصل محرکات چھپے ہیں ان کو تلاش کیا جائے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہمیں علم کے حقیقی جوہر سے دور کر رہی ہیں؟ تو چلے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل روح کیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس تحریر کا سب سے طاقتور تاثر کیا ابھرتا ہے؟ دیکھیں، پہلا اور سب سے گہرا تاثر یہ ابھرتا ہے کہ یہ مقالہ محض موجودہ نظام تعلیم کے خلاف چند روایتی شکایات کا پلندہ نہیں ہے۔ دراصل یہ ہمارے فکری زوائل کی ایک مکمل اور جامع تشخیص ہے۔ مصنف نے صرف ان چیزوں پر بات نہیں کی جو سطح پر نظر آتی ہیں، جیسے نصاب کی خامیاں یا عمارتوں کی خستہ حالی۔ وہ اس سے بہت آگے گئے ہیں۔ بالکل، انہوں نے سیدھا ان روحانی اور نفسیاتی وجوہات پر نشتر رکھا ہے جو دیمک کی طرح ہمارے تعلیمی نظام کو چاٹ رہی ہیں۔ گو کہ زبان غایت درجے کی شاعرانہ ہے، لیکن بین و سطور جو تلخ غائق ہے نا، وہ انتہائی ٹھوس ہیں۔ یہ تحریر باور کراتی ہے کہ معاشرے سے علم کا اڑ جانا کوئی راتوں رات ہونے والا حادثہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایک طویل اور خاموش عمل ہے، اور مقالے کے بالکل آغاز میں ہی اس کی بنیاد کو بڑی خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے۔ انہوں نے شروعات کی ہے قرآنی حوالے سے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جملہ ہی ذہن کو چوکنا کر دیتا ہے۔ بالکل، اور پھر اس کے فوراً بعد جس حدیث کا تذکرہ ہے وہ تو پورے مقالے کا رخ ہی طے کر دیتی ہے۔ بالکل، وہ حدیث جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے یک لخت کھینچ کر نہیں اٹھاتا، بلکہ جب حقیقی علم والے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو علم قبض ہو جاتا ہے۔ یہ تصور بہت گہرا ہے کہ علم کا زوال کتابوں کے مٹنے سے نہیں، انسانوں کے اٹھ جانے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو اس حدیث کا مفہوم ہمارے آج کے ڈیجیٹل دور پر حیرت انگیز طور پر منطبق ہوتا ہے۔ علم کے زوال کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سرور سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا یا کتب خانے خالی ہو جائیں گے۔ تو پھر اصل زوال کیا ہے؟ اصل مطلب یہ ہے کہ جب مستند اور صاحب بصیرت لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ان کی مسندیں خالی رہ جاتی ہیں تو ایک مہیب فکلی خلا پیدا ہوتا ہے، اور قدرت کا اصول ہے کہ خلا زیادہ دیر خالی نہیں رہتا، اسے پھر وہ لوگ بھرتے ہیں جو خود علم سے آری ہوتے ہیں، اور پھر معاشرہ انہیں ہی اپنا پیشوا مان لیتا ہے۔ جی، اور جب ان سے رہنمائی طلب کی جاتی ہے تو وہ بغیر کسی مطالعے کے فتوے دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے حتمی فیصلے صادر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کی پوری نسل کو بھی اندھے پن کا شکار کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں معلومات تک رسائی ہر شخص کی انگلیوں پر ہے، وہاں ایسے جاہل پیشواؤں کو اتنی آسانی سے کیسے قبول کر لیا جاتا ہے؟ کیا معاشرے نے خود گہرے غور و فکر کی عادت ترک کر دی ہے؟ دراصل جب حقیقی علماء موجود ہوتے نا تو وہ علم کا ایک معیار، ایک کسوٹی مقرر کرتے ہیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ علم کا حصول محنت مانگتا ہے۔ جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ کسوٹی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ کسوٹی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر سستی اور فوری معلومات کے عادی معاشرے کو جو شخص سب سے اونچی آواز میں معلومات فراہم کرتا ہے وہ اسی کو عالم کا درجہ دے دیتے ہیں۔ مصنف کا اشارہ اسی المیہ کی جانب ہے کہ دانائی اور تفکر کی وہ روایت ختم ہو گئی ہے جو سینہ بسینہ چلتی تھی، اسی رہنمائی کے خلا میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد مقالے میں استاد اور شاگرد کے رشتے پر ایک بہت پرمغز بحث ہے۔ مصنف نے زانوئے تلمز طے کرنے کا ذکر کیا ہے، یعنی علم کے لیے اساتذہ کے روبرو انتہائی ادب اور انکساری کے ساتھ بیٹھنا۔ جی، اور آج کے دور میں جہاں تعلیم کو ایک انڈسٹری اور طالب علم کو ایک صارف یا کنزیومر سمجھا جاتا ہے، یہ تصور کافی اجنبی لگتا ہے۔ کیا یہ کلاسیکی تصور اب واقعی ناقابل عمل ہو چکا ہے؟ یہیں پر تو مصنف نے جدید ذہن کو چیلنج کیا ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ علم کا حصول محض ڈگریوں تک محدود نہیں تھا، یہ ایک کٹھن روحانی ریاضت تھی۔ استاد کی تکریم محض کوئی سماجی رسم نہیں، علم کے حصول کی شرط ہے۔ اس کے بغیر دروازے کھلی نہیں سکتے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مصنف نے علم کو صرف انسانی دماغ یا یادداشت سے نتھی نہیں کیا، انہوں نے اسے باطنی کردار سے جوڑ دیا ہے۔ تحریر میں دو بہت شاندار اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ہاں، وہ اقوال اس پوری بحث کا نچوڑ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی آسی کو نہیں دیا جاتا۔ اور دوسرا قول ذرا عملی نوعیت کا ہے کہ استاد اور طبیب اس وقت تک نصیحت نہیں کرتے جب تک ان کی عزت نہ کی جائے۔ اگر طبیب کی نافرمانی کرنی ہے تو اپنی بیماری پر صبر کرو، اور اگر استاد سے جفا کرنی ہے تو اپنی جہالت پر قناعت کرو۔ کتنی کاٹدار تشبیہ ہے یہ۔ بالکل، اور یہ محض ضرب الامثال نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کے اٹل قوانین ہیں۔ موجودہ تعلیمی فقدان کی بڑی وجہ اساتذہ کی تکریم کا نہ ہونا ہے۔ طبیب کی تشبیہ پر غور کریں، جب کوئی شخص طبیب کے بتائے ہوئے پرہیز کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا، اسے طبیب پر کامل بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی آئنا، اگر استاد کے سامنے عاجزی اور احترام مفقود ہے تو علم کی منتقلی وہیں رک جاتی ہے۔ ڈگریاں مل جائیں گی، کتابیں حفظ ہو جائیں گی، لیکن وہ جو علم کا نور ہے، جو انسان کی شخصیت کو تراشتا ہے، وہ تکبر کے خول میں لپٹے ذہن کو نہیں ملتا۔ یہ تو واقعی ایک وبا کی طرح پھیل چکا ہے۔ مگر اس سب کو سن کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس ساری تنزیلی کی ذمہ داری صرف طالب علم پر عائد ہوتی ہے؟ مقالے کے اگلے حصے میں یہ تاثر بالکل زائل ہو جاتا ہے۔ مصنف نے جس بے باکی سے اساتذہ اور نظام کا حساب کیا ہے وہ قابل دید ہے۔ جی، انہوں نے بہت تیکھی استعاراتی زبان استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساقی کے ہاتھ میں جام تو ضرور ہے، لیکن وہ جام خالی ہے۔ اور علم کی شمع روشن تو ہے، مگر اس میں اندرونی سوز نہیں۔ انہوں نے جدید استاد کو چراغ لالہ صحرا سے تشبیہ دی ہے۔ وہ سرخ پھول جو دہکتے شولے جیسا لگتا تو ہے، لیکن اس میں تپش نہیں ہوتی۔ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا ہمارے موجودہ تعلیمی ادارے، جنہیں مصنف نے دار ارقم سے تشبیہ دی ہے، اب محض اینٹگارے کے ڈھانچے رہ گئے ہیں؟ دار ارقم اسلام کی وہ پہلی درسگاہ جہاں کردار کی آبیاری ہوتی تھی۔ مصنف کا کڑا شکوہ یہی ہے کہ نظام بظاہر وہی ہے، مسندیں بھی وہی ہیں، لیکن جو لوگ ان مسندوں پر براجمان ہیں ان کی فکری اڑانیں محدود ہو چکی ہیں۔ مسند پر استاد تو ہے، لیکن باطن میں وہ آگ، وہ جذبے پیہم نہیں رہا جو شاگردوں کے مردہ دلوں میں پیاس پیدا کرے۔ یہ الفاظ واقعی بوجھل ہیں۔ مسند نبوی کے وارث ہونے کا دعویٰ تو ہے، لیکن وہ راتوں کی آہیں، وہ خلوص، وہ سب انقا ہو چکا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ پروانوں کو راغب کرنے کے لیے شمع کے اندر، یعنی استاد کی ذات کے اندر، وہ سوز پیدا کرنا ہوگا۔ وہ سیدھا وار کرتے ہیں کہ شمع محفل ہو کے تو جب سوز سے خالی رہا تو تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے۔ اور یہی مقالے کا بہترین توازن ہے۔ علم کا زوال ایک طرفہ سڑک نہیں ہے، نہ یہ صرف طلبہ کی بے ادبی ہے، نہ صرف اساتذہ کی بے حسی، یہ پورے ماحولیاتی نظام کی تباہی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تنگ صحراؤ بے لیلا محمل میں قیس پیدا نہیں ہوتے۔ کیا کمال کی بات ہے، اگر فضا میں وہ کشش ہی نہیں تو دیوانے کہاں سے آئیں گے؟ طلبہ کی دیوانگی کے لیے ماحول کا علم کے عشق سے معمور ہونا ضروری ہے۔ اب تک تو گفتگو کافی فلسفیانہ اور روحانی سطح پر تھی، لیکن اس کے بعد یہ ایک حیران کن موڑ لیتی ہے۔ مصنف اچانک ان استعاروں سے نکل کر فزیکل دنیا، ہماری عمارتوں اور کتب خانوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ مکتبۃ الجامعہ یعنی لائبریری تک عدم رسائی کا رونا روتے ہیں۔ اور یہی تحریر کا کمال ہے، وہ صرف ہوائی باتیں نہیں کر رہے، درد کو زمینی حقائق سے جوڑ رہے ہیں۔ روحانی مقفل پن بالا آخر دروازوں پر تالوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انہوں نے جو منظر کشی کی ہے وہ تنزیہ بھی ہے اور المیہ بھی۔ کتب خانے مقفل ہیں، ان پر قفل ابجد پڑا ہے، اور اگر کھلتے بھی ہیں تو بس حاضری لگوانے کے لیے۔ اور کتابوں کی زبان حال سے جو شکوہ ہے وہ زبردست مصرع، کبھی آپ ہم کو پڑھتے تھے، ابھی آپ ہم سے ڈرتے ہیں۔ یہ کتنا ہولناک منظر ہے کہ کتابیں خود نوحہ کنا ہیں۔ کتابیں جو معاشرے کا دماغ ہوتی ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ انتظامیہ کو ان سے کیا خوف ہے۔ مصنف منتظمین سے التجا کر رہے ہیں کہ اس باغ کے دروازے باغ والوں کے لیے بند نہ کیے جائیں۔ اہل گلشن کے لیے باب گلشن بند ہے، کیا ہم اس فساد سے ڈرتے ہیں جو آزادانہ غور و فکر سے پیدا ہوتا ہے؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وسائل اور شاندار عمارتوں کا ہونا کافی نہیں، ان تک طالب علم کی بغیر خوف و رکاوٹ رسائی زیادہ اہم ہے۔ اگر لائبریری نایاب نسخوں سے بھری ہے پر دروازے پر تالا لٹک رہا ہے تو وہ علم کا چشمہ نہیں، کتابوں کا قبرستان ہے۔ درست کہا آپ نے، اور یہ درد تب اور شدت اختیار کرتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ مزید بہت کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی تھی۔ انہوں نے غالب کی زمین کا سہارا لیا کہ خوف فساد وقت سے ناگفتہ رہ گئیں، یعنی دل میں ابھی بہت سے نشتر باقی تھے جو چلانے تھے مگر وقت کے ڈر سے خاموش ہونا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلے کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ انہیں ایک نشست میں نہیں سمیٹا جا سکتا۔ اگر اب ہم کڑیوں کو جوڑیں تو علم سے دوری کی وجہ کوئی ایک عنصر نہیں بلکہ ایک مثلث ہے۔ ایک کونے پر آج کا طالب علم ہے جس میں ادب اور طلب نہیں، دوسرے کونے پر استاد جس میں حقیقی سوز نہیں، اور تیسرے کونے پر انتظامی رکاوٹیں ہیں جہاں کتابوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ اور اس تجزیے کی اہمیت تب اور بڑھ جاتی ہے جب ہم اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ مقالہ سکھاتا ہے کہ علم محض معلومات کا انبار نہیں، یہ ایک رویہ ہے، طرز حیات ہے، انکساری اور مسلسل تڑپ ہے۔ ہم سوچتے ہیں چند کتابیں پڑھ کر ہم عالم بن گئے، جب تک علم آپ کے باطن کو تبدیل نہ کرے وہ محض ڈیٹا کا بے جان ڈھیر ہے۔ آج کی گفتگو واقعی ان تمام مفروضوں کو ہلا دیتی ہے جن کے تحت ہم آج تعلیم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسی فکر انگیز بات سامنے لائیں جو محفل کے اختتام کے بعد بھی ذہنوں میں گونجتی رہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے اور جو اس مقالے کی روح کو آج کے بالکل جدید دور سے جوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آغاز میں بات کی کہ علم اللہ کا نور ہے جو آسی کو نہیں دیا جاتا۔ اب ذرا آج کے دور کا تصور کرے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگوریدمز کا دور ہے۔ ہم نے غور و فکر کا وہ انسانی عمل جس میں زانوئے تلمس طے کرنا پڑتا تھا وہ ہم نے مشینوں کے سپرد کر دیا ہے۔ بالکل، ایک پرومپٹ پر سب کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن کیا اس عمل میں ہم نے انسانی روح کو نکال باہر نہیں کر دیا؟ جب ہم سیکھنے کے لیے انسان کے سامنے عاجزی سے بیٹھنے کے بجائے بے جان سکرین سے معلومات نکال رہے ہیں تو ہم ڈیٹا تو بے تحاشا اکٹھا کر رہے ہیں لیکن وہ جو نور تھا وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہا۔ ہم نے معلومات کو اخلاقیات سے الگ کر دیا ہے۔ جیبوں میں پوری دنیا کی لائبریریاں ہیں لیکن بحیثیت مجموعی ہم حکمت سے محروم معاشرہ بنتے جا رہے ہیں۔ مشین آپ کو فیکٹس دے سکتی ہے، قلب کو منور نہیں کر سکتی۔ کیا کمال کی بات پر آپ نے دائرہ مکمل کیا ہے۔ ڈیٹا کا مل جانا واقعی نور کا مل جانا نہیں ہے۔ ایک بے جان مشین زندگی گزارنے کا قرینہ نہیں دے سکتی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے ان استعاروں کے پیچھے چھپا پیغام ہم سب کے لیے سوچ کے نئے دریچے کھولے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور ذہن کو ایک طویل عرصے تک دعوت فکر دیتا رہے گا۔ خدا حافظ۔